سيدنا مصعب مام مودون مال محب القارئ كان اول الدعاء وسيد التقى سبق الركب وقضى النحب مصعب بن عمير مصعب الخير مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وارضاه موم موي كيغا خامتيني ني مو نيكون المحب القاري موي كيغا خامني مو دون سوبي بي مو دون جانغال كاتو القران بو ماج بي جانغ كاتو القران بو ماج بي تا ديكو جانغالي nekkon ki nga xamanteni moy ki yonnati bi alayhi salatu wassalam ndek yonni madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ngir mu duwel fa l'islam waye mom mo nekkon sangu ni nga xamne ño ragal yalla jituna ni nga xamanteni ñom la andalon moy convoi bi mo ci jitu won ta tamit matal na li nga xamantene mom la qadam nahba moy joxena bakkanam lamu jaayante won ak boromam di def nako ba bakkanam rot ci yoonu yalla mom de Mus'ab ibn Umayr turum nak mo don Mus'ab ibn Umayr ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب بن العبدري بوكون تي نيغا خامني نيو نك دوجو تي الاسلام نوكو دون داتانتلي ابا عبد الله امام ابن عبد البر رحمه الله تعالى نينا موم دا فا نيك كيغا خامني دا فا توب بو ياد موم سيدنا مصعب بي فك يونت بي عليه الصلاه والسلام موغي كير الارقم ابن ابي الارقم رضي الله تعالى عنهما وارضاهما واي نك دون نوب اك نغمم ا داخ راغال يايام اك اي نيونم دال ديكو ييك مون ني تي لاكو عثمان ابن طلحه مومي مدينه توك تا يوو كان على شركه رضي الله تعالى عنه وارضى ا مون موم بيمكو ييغي نا تي لاكو خمال وا كرم كني مصعب توبنا مو دال ديكو ييغل وا كرم ني دال ديكو جاب نا فا اوثقو ني دال ديكو تاك ييو كو بوم دغ غير دو في بوجي فك ويدي و من فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع مع من رجع إلى مكة مام إمام أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمة الله عليه موي وقت الاستيعاب بلغي mone bi nga xamantene ci lañu ko japp dal di koy yew mom deñul nek ko xamne kuñu yew la mom sayidina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda bani nga xamne ci lay recc nak recc ben bes and ak ñi nga xamne ño doon gaday di dem Habasha ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ja 5e ane ma balen yonenti ma alihi salatu wassalam joxe ndigal ñu dal di dem ginaaw gi nak mu delu ci makkatul mukarrama joge fofele ci abisini and ak ñi nga xamne ño delu won ca delu bu ndeuk ga fofu la nekke won badar fofu nonu mek makkatul mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman nek ci choono yoyu fofu makkatul mukarrama ba ni nga xamanteni ni mettit yu met yu tar sax ñoko fa dal mom sayyidina Mus'ab bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamanteni non la imam ibn Ishaq solo mun hadathani salih ibn kaysan

mune mom difficilement lam yaqu ala dhalik difficilement la don soutenir lool waye tewu ko won mur ko don soutenir ak ñom mune fala qadra aituhu wa in jildahu la yatatayaru anhu tatayur jild al hayya ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي فنعرض له القسية ثم نحمله على عواتقنا موم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من جسناكم دي مصعب بن عمير بن بس yaram ji deru yaram bi di teggé ko di deñ comme ni nga xamantene jaan non lay summi yereem diko échanger bi der bi diko échanger ak benen ndax sik nekkul ci ko xamné ndawam ci lu dundu ci la mag ci lu juddu ci la mag moy ko xamné lepp lañ la ron defal lepp lepp amul da lol xam nañ ko ko xamne mom ci palé le juddou fa la nek fa la magge mais imaginer koku benn bes mu am 20 ans nga bëgg ko génné fofu ci lol nga xamne masula bo moy ubbi buntu sax masu ko def ndax bu don dem am ñuko jitu bu naré ubbi ñu ubbil ko bu don tay bus ascenseur sax bu duggé dañ koy bëssel ascenseur amul dal li duko solal bopam day yëkëti tankam ñu tek ko fenn solal ko lasel ko sirel ko tek ko mu dem yoon mais imaginer ko xamne lek xamul nan lañuy togi xamul dara xamul nu ñuy débrouiller lu mësa bëgg ñu défal ko tégal ko ko mom dal lek lay def bu moyul sax gaayé koy fompal gemmiñum ak yoy mais imaginer ku mel non buñ xeyoon ben jour nak né ko ci acha demal fele cha désertu Mauritanie ba ta dara yoyu nga dem jangita débrouiller mais koku bo moyul day dé lu mel nonu mo dal sayyidina Mus'ab bi radiyallahu an waye nak malgré tout doko don muñ difficilement mi ni limi metti yeb da ko doon muñ motax muné dama dafa muccu ba deru yaram bi ma gis ko di xolé ko comme ni nga xamné jaan bu démé ba yenn say summi der bi bayyi non ngir amat benen der der bi commencé deñ Allahu akbar muné masna ko gis benn bes der bi di deñ manul sax dox fama yastati' an yamshiya dox normalement djog dox sax man ko won ndax tellement niko problème yi jappé fofu le ci quraish néna ci lañ ko tégalé ben lo xamné ci lañ ko ték comme ni palfrenier yi doon def di yanu nasaran ci fele ci colonisation ta colonie ñu dal liko ci ték diko yëkëti ték ko ci sen mbag yi ngir man ko supporter buñ bëggona dem sen الله اكبر حديث بيني ماس نانكو غيس بيني غيس حصار بي موي امبارغو بي مي نون لي تي تيغو لاي غيسون موي بي نان غيسنا ساما بوك بن غودي ماي تور نوخ دال دي داج ام لو ييڠوتو تي سوف نك بن دير لا ديرو نومو تورتي گيليم ma dal di koy jël dal di koy raxas dal di koy lak xos ko dal di ci def ndox nan ci dal di ci deuguer ñetti bes hadith bi nak hadith bu moy ñi ci nek rijalu siqat ta imam ibn ishaq siqatul mudallis la moy ku deuguer la waye day def tadlis mais fi neena hadathani salih ibn kaysan sauf que gon ñom ñu wër lañ wayé Salih ibn Kaysan mom dajewul ak Sa'd ibn Malik di ibn de Abu Waqqas mom Salih ibn Kaysan dajewul ak Sa'd ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كون داني غيس ني كون امنا بن روبتور بو ام انتر موم اك سيدنا سعد كون ني غيس ني كون موم سيدنا مصعب نونو لا نيوون فوفله دي مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام نيو فوف في مكه المكرمه bi yonent bi alayhi salatu wassalam daldi yonewé bi mu dajé ak wa yasrib di wa ahlul madina ci mawsim yoyu mu daldi dajé ak ñom muy 6e ndeko na dajé ak 12 yi bi mu dajé 12 yi mu daldi yonné ak ñom sayyidina musab ibn umayr comme l'imam ibn ishaq waxne falam man sarafa anhu alqawm banu deme ñom ñoñu don jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ta daj joge won yasrib ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mus'ab ibn umayr mu dal di yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len yonne mus'ab ibn umayr ngir mu digel ko mu jangal len alquran xamal len l'islam degg lo len dine mom nak sayyidna musab ibn umayr radiyallahu anhu bimu deme fofele kon delegation bi dal bi joge ci wa yasrib muy 12 personnes yoy nga xamne gison nañ len tudon nañ len waxon ñan ñoy ñan waxon nañ ne moy as'ad ibn zurara ak awf ibn malik ak mu'ad no awf ak mu'ad ibn harith di domi afra ñom ñaar ak rafi ibn malik ibn al-ajlan ak zakwan ibn abd qais ak ubadah ibn samit ak abu abd al-rahman yazid ibn thalaba ak al-abbas ibn ubadah ibn nadla ak Uqba ibn Amir ibn Nabi ak Qutba ibn Amir ibn Hadida kilen 11 moy Abul Haytham Malik ibn Tayyihan ki ci mujjon di Uwaym ibn Sa'ida mbolo momu biñu ande ak Sayyidina kon diñi bi seen dekk di Yathrib yarantibi alayhi salatu wassalam bolé le nak Sayyidina Musab ibn Umayr mom la imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala di netali mun wa hadathani ubaydullah ibn al-mughira ibn mu'ayqib wa abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm anna as'ad ibn zurara kharaja bi mus'ab ibn umayr يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني غفر وكان سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر قال ابن هشام واسم ظفر كعب بن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس الى اخر الحديث امام ابن اسحاق دي نيتالي ديلو غوغوغا خامني بيمو اندي نيوم ني دالدي ديلو يثرب مو كوماسي دي دوخ ميسيون بيغا خامني موم لاكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام دالدي ديغل دالدي واخ بو ديمي مو دالدي كوي ديف mone mom imam ibn ishaq tanet talina ma ubaydullah ibn al-mughira ibn al-mu'ayqib mone kon ubaydullah ibn al-mughira al-mughira bobu di domi mu'ayqib mone moma netali ak sama benen serigne bi abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm ñu nekkon ay tabi'i ñom ñoko netali ne ko anna sa'd ibn zurara kene as'ad ibn zurara kene as'ad ibn zurara te gison nagn ko moy abu umama as'ad ibn zurara wax nagn la ne

ثم قال ما احسن هذا الكلام واجمله الى اخر الحديث بمو جامي جيل بانت بي ميورو جامكو سي سوف موي سامكو سي سوف tok di len deglu sayna musab radhiyallahu anhu dal di jël wax ji commencé wax ak mom ci l'islam xamal ko l'islam jangal ko alquran comme ni nga kiko yoni di sangam di suñu sang alayhi salatu wassalam don defé imam ibn ishaq muné ñom ñaar bi sayna musab sayna ashab ñune ci li nga xamné mom lañ tuddu jël diko li ñi tuddu diko jël ci ñom ñaar que ne ñu ngi wacc yalla moy sayna musab sayna usayd no ashad radiyallahu anhu ma ñune ñu ngi wat ni gis nañu xam nañ ci xar kanamam lañu gisene ki de dugg lu dina dugg ci l'islam legi bi may wax mom musab ak ni nga xamantene non la konam gi commencé leer commencé woyof commencé xar kanam gi di leer mu xamne ki mom ñom ñaar mu xamne ki ki mom mom yalla def na ne ki convaincre na ko après bim paré mom sayna mus'ab usayd ibn khudayr khudayr ne ko ma ahsana hadha al kalam wa ajmala ana lam mo gina rafet kaddu gi nga wax muy al qur'an gi nga jang wa ajmala ana lam moko gina rafet ana lam moko gina taru mu ko gina bax ana lam moko gina taru ba pare munako kayfa tasnauna idha aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din nako legi sax damay laaj man usayd amul sax ay demal maangi dem teñu ana lan ngeen di def bu ngeen beugé dugg ci diine gi qala lahu ñune ko tartasil fatutahhar wa tutahhir thawbak fatutahhar fatu wa tutahhir thawbayk ثم تشهد شهاده الحق ثم تصلي مونے مي لان نين دي ديف غير دوجو سي سين دينا جي كو بڬ دوجو سي سين دينا جي نوموي ديف ني نكو داغي سانغ سيتال سا بوب ان شاء الله اتاي ني دي نانتي نييو بو سوبي يالا مو است كو توب ني داغا ورا سانغ سات kutu ko xamni yefel lo won butu est ce par force dafa wara sangu set wala djel inshallah dinañu ko gis gison nañ ko tamit ci suratul ma'a ayatu tayammum gison nañ fa fofu waxon nañ fa tamit khilafu wute borom xam xam yi ci mas'ala bobu waye inshallah dinañ ko massa def inshallah buñu agge ci lool ci gattal dafa am ñune dang koy def am ñune dedet xana fekkon waaji bi mu tuubé mu am janaba bi mel non wala waye lolu moy ñaari avi inshallah dinañ ko gina yaatal ci yeneeni jotaay mu ne kon ñune ko lan da la bëgg xam ñu def da ngay sang nga dal di label sa bop label sa yéré tamit yéré kaw yi ci yéré soufi bo pare nga daldi summa tash bu waré tashhadu na sede shahadatul haqq moy ashhadu an la ilaha illallah ma ngi sede na amul benn bur buñu wara jaamu ci deug kulul yalla wa anna muhammadan kan muhammad sallallahu alayhi sayyidina rasulullah rasulullah daw yalla mu daldi koy def daldi ci duggu mu daldi koy def ba pare ñu ne ko summa tusalli ginaaw gi nak amna nak ay julli yo xam dang ko wara def ngay julli fa qama ki sase usayd ibn hudayr radiyallahu anhu daldi jog faqtasala mu daldi sangu wa tahhara thawbayhi mu daldi setal ñaari yereem yu kaw ye yi suuf wa tashahhada shahadatul haqq mu daldi sede sede deug bi moy biñu wax sank summa qama ginaaw gi mu jog faraka rak'atayn mu julli ñaari rak moy ne pour dugg nak ci l'islam moy ne li ni après nañ gis tahfidu hadith bi inshallah waye moy ne li ni du

فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم بيبي نيو دغمل دي نيو فك ساند نيك كوا نيام دا فا خول خار كانام دي موي نيو رك لاتا موي اكسي مون ماغي لين وات ماغي وات يالا كني اسيد دي dikkel ne len ci xarkanam bo xamne du mom la deme won lan la len bëgg wax ki dafa Touba ndax lama ko waxon na len gëdd na len dakk mer gogum waro mu deme won ñew ni xarkanam gi leer ni mu ki ni dal moy ne gaay convaincre nañ ko wat na ne xarkanam gi mu dikke bokkol ak bimu deme won ndax bam doon dem doon ñangal mer mu joge ko xamne da fa warona mer joge fa mer mu ñew melni han bimu accé mo Usayd ibn Khudayr munefa lama waqafa ala an-nadi qala lahu sa'd ma fa'alt bimu accé sa'd ne ko benen kilifa gi mom ak ñom ñaar ñom ñoy kilifa yi munako lan nga def ci lima la yoni won ne demal nga dox ko قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حارث قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن أخي أنه ابن خالتك ليغفروك mu ñew mo ne ko lan nga def yow Usayd lo fa def bi mu accé mo ne ah man de wax na ak ñom ne len wax na ak ñom ñaar bi Asad ak Mus'ab wax na ak ñom radiyallahu anhuma way ma ngi wacc yalla ke ne gisuma ci ñom ben problème fekkuma ñu nek boromi ay amuñu ben problème ñom falam ara bihima falam ma ra'aytu dihima baasal gisuma ben problème nak ci ñom nak wax deug yalla waye nak malgré lol waqad nahaytuhuma malgré lol nak terna leena neena len bayyi len di ñew suñu quartier di fi di rangati suñu ñi nga xamne dañu seen xali dafa dess wala ñu faible wax na len ko han bu leer na fa khala bima len ko waxe ñom ñaar neenañ ma naf'alu ma ahbabt dinañu def wala nafal ma bab dinañ def li nga bëgg ñu bayyi do duñ fi ñew dinañ ko def kon lool moy rendre na compte ci lool moy legi nak waxon na dina leen waxon na Mus'ab ak Sayyidina As'ad keni dina fexé dina leen ko yoni mu ñew ndax bu leen topé rek amul kenn ci ay ñoñam ko xamne du ko dina wuté ak mom da leen di tok da koy tok ci l'islam legi nak mu tek ben plan mu ne ko waqad hudithu ta man Usayd netali nañ makke ne Banu Haritha di sen ben benen tribu bo xamne danaka ay opposant lañ won ay ci neeg yoy neegu Aws yo ki wa Khazraj yo Aws wa Yathrib non kene wa Banu Haritha ka deg netali nañ ma ci yoon bi kene biñu degge le Asad ñew na fi genn nañ ci wa Banu Zafa genn nañ ngir ray ci ko وذلك تبو غيسي ني بغو كو رايسي انه معرفو انه ابن خالتي دانيو خامني سا دومي باجين لا ياو موتاخ ني ген ديف ديلك ديف مورو تاك نيك يور اي ارم ني اساد لا ني رايس دا خامغو ني خامني سا دومي باجين غير لان غير ياو لي يخفرو كو غير ني ناخال سا بكان سي بان بي موي سا باكت بيغا ام ني دال ديكوي بيتيني نا doro lolou graw lo gido ibnu darin na bañu gi sayna abou bakr radhiyallahu anhu mom lan mo taw mo ne sayna abou bakr legi delo ma sama affaire ndax man bëgguma arab yi di ñëwé man sama pact dañ ko xoti bëgguma ko dégg ndax lolou graw la réputation mom lañu foulé non koku ci ban bi lañ nak sama réputation ta lolou mom ndax kilifa amone pact ñu ñëw xoti pacte bok bañ ko respecté mo nga rayon ko ñoyel gatché gi nekk ci monte li siw ñepp naan dañ ko gatché muné ko nak wa banu hadith deg na né paré nañu tak nañu ñew ngir ray ci asan ndax xam gu ñu xamné sa doomu bajjal la hein lool lan la plan la bu mu tek ngir mu dem bim leen waxé lool qala sa'd qafa qama sa'd mughdiban mubadiran sa'd ibn mu'adh dal fi juk ci sase mer mu ngi mer ndax lan ragal tamit beug gaaw dem legui num gina gaawé ngir bañ pactam moy le fait que ñu xamni ki sa doom bajjal la ñu gatchel ko moy yaw lañu gatchel mu bañ lolu xew nak ragal lolu xew mu gaaw juk num gina gaawé hein djel momit yatam yoy nga xamné dañ ci mëna xex comme li wala waxon sank ak reub tay muy ñaw ci souf djel ko tey ko xala mu ne summa xala mu ne wallahi ma araka aghnayta shay'an mom saadu mu dal di djok ne sayna hudayr radiyallahu anhu ma ne ko yaw ma ngi watti yalla ke ne jariño fu dara moy ne gis na ne li mala waxon nga dem wax li dem ci ko defo fa dara summa kharaja ilayhima mu genn nak dem nak ci ñom as'ad ibn zurara munafa lamma ra'ahuma sa'dun mutma'innayn arafa sa'dun anna usaydan inma arada minhu an yasma'a minhuma fa waqafa alayhima mutashattiman bi nga xamantene ci le jël lol ne ko defo fi dara yow jariño fi dara ci li mala waxon jëlu yatam ñum gina mer numu gina gaawé waxu dem ci ñoom fokk ne tamit wa banu harisa dañuy ñew def lool mu ñew xol neena bimu leen seené ci tol bi sand ak sayyidina musa tok radiyallahu anhu ma dal gisul benn panique ci seen ki ndax bu doon ñele dañuy ñew ngir ray ko moins na la xatu ñek yoy mu gis ñu tok dal tranquille mu dal di comprendre que ne li plan la neke bu usaydi tegon ngir ma ñew deglu leen ñom ñaar ñi bimu xamé lol nak fa waqafa alayhima mutashattiman mu taxaw nak di len daggal fu mu gine ñaawé ka saga ka wax wax du ñaaw di len ngagn ñom ñaar di asad ak musab ibn umayr radiyallahu anhuma ginnaw gi mu ne asad thumma qala li asad ibn zurara ginnaw gi mo ne asad ibn zurara ne ko asad mo ne asad ibn zurara ne ko ya aba umama ne ko yow abu umama yow lay waxal ama wallahi lawla ma bayni wa baynaka min alqarabati ma ما رمت هذا مني ما رمت هذا مني أتغشانا في دارينا بما نكره وقد قال أسعد بن زرار لمصعب بن عمير أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف munako bimu accé moné asad moy gis na né li nek dara xawu fi ki plan la ma tégal ngir ma déglou len mu mer munako é yow asad yow lay waxal déglouma fi ya aba umama yow abu umama mo ron dakantalam ama wallahi mangi watti yalla né bo yobul ma yegël wallahi mangi watti yalla burul won li nga xamne mo nek sama digeunte ak yaw ci mboko xam nga ne doono won sakku li ci man non provocation bu toll ni mo anono xamne dama bok ak yaw jege ak yaw nga xamne boko defee du mala mana reeli ray la motax nga dal di may def li burul won li nga xamne mbokalé gi ñu bok ci njabot ak askan xam nga ne budul won lolou li li nga def do ko def de do sakku li ci man de ndax da ngay ñew ci suñu quartier

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق نو دال دي جوك سانغو لابال اي ييرم كوم كوكو في نيكون ديف شهادة جول نياري راكا جيل سيمبي بانت بام فو سامبون فاقبل عامدا الى نادي قومه ومعه اسيد بن حضير ki sa sa mu dal difay joge jeul yatuy dem fek ay ñoñam fa nga xamne fa lañ nek grand place fañu top ci pinch mu bu won tay qala falamma ra'ahu qawmuhu muqbilan qalu nahlifu billahi laqad raja'a ilaykum sa'd bi ghayri alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum ñomi di wa ñoñam wa peuple wa communauté bañu ko gisé muy ñëw wa tribu ñom ñu xamné mom mi ñu démé won ni mérék ni mu ñëwaaté ni ñu né ñom ñu ñu wacc ci yalla waxan de sen biir que né sa du suñu sang bi dé mu ngi ñëw ak bét xar kanam bo xamné bokul ak bi mu démé won bi mu fiy joggé falamma waqafa alayhim qala ya bani abd al ashhal كيف تعلمون امري فيكم بيمو اكسي موم مونيلن سيدنا سعد رضي الله عنه توب نالين نالين يا بني عبد الاشهل يين وا نيغو بني عبد الاشهل لان نين خام سي سما مبير سي سين بير مان كان لا سي سين بير قالو ني دال ديكوي تونتو نيوم نيكو سيدنا ياو ياي سونو سانغ وا اوصلنا ياي كي داك جوك موك سي سونو بير تامي wa afdaluna ra'yan tayay ki fi gina bax ci ñun gis gis say xalaata gën ci ñun amul kenn ko lo fi gëni xalaat ci ñun waye ñu ne ko wa aymanuna naqiba moy ñu ne ko tamit yow yaay ki nga xamantene ni yaay ki gina tedd bakkan ci ñun gina barkel bakkanam tedd moy ki nga xamanteni ci ku tedd la yaay ki ñu ci gina tedd ta sa yaay ñu gina bax ah biñu waxe lolu mu ne len fa inna kalamar rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulih kom ka na yeena wax li yeb sédel ko ci man waxu kenn goor ni ci yeen ak jigeen ni ci yeen yeen ñepp haram na wax man legi haram na fe duggu ngeen gemu ngeen yalla te ngeen gem yonen tambi di muhammad alayhi salatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam legi jeexna ku bëgg waxate man il faut ngeen duggum yalla gem ndawam ha qala ñom ñu ne fa wallahi ñuy wacc yalla kene ma am sa fi dar bani abd al ashhal rajul wala imra'atun illa musliman wa muslima ñune ñuy wacc yalla ne gontul ci wa keur mu gont moy ci ngor ginaaw bi ñu leen waxe lo ngor jotul ci wa keur neegu bani abd al ashhal benn goor ak benn jigen loolu ne gëm na yalla duguna ci l'islam nek julli waraja as'ad wa mus'ab ila manzil as'ad ibn zurar moy sand bob waraja sadun legi sand daldi delu dem ci mus'ab ak ci non as'ad bok ak mus'ab daldi delu ñom ñaar ñu daldi delu dem ci keur as'ad ibn zurara moy keuru kiko dalal moy as'ad ñu and dem keuru mom as'ad ak mus'ab fa aqama 'indahu yad'u an-nas ila al-islam hatta lam tabqa da non sa'd la wa raja sa'dun wa mus'ab ak as'ad ñom ñet ñep moy bi mu waxe lon bu amul kenn ngor jotul lul ku nek tuub na mu daldi and ak mus'ab ibn umayr ak asad ibn zurar ñu and dem keur asad ñu nek fofa mu koy jappalé muy wote mom musab ci l'islam hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaa'un muslimun lulul ne fa lañ nek legi saad ibn muad mujju baye leppum and ak musab ak asad ñu nek keur asad di wote ci l'islam ba amul benn keur ci wa keuru lansar yi lulul ne amna ay goor ak ay jigen yo xamne ñom dañoo mujju duggo ci l'islam dal di tout ah lolu moy li nga xamantene ni moy hadith bi ah hadith bi nak imam al-bayhaqi dal dina koy solo waye jele ko ci yoonu kan imam ibn ishaq imam ibn ishaq mom da ngay gis ne sanadam bi bu werr la bo werr la ndax lan neena hadathani netalinama ci ñaari serignam yi lako jele muy abdullah ibn al-mughira ibn mu'aqib ak abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm te ñom ñi ay tabi'i lañ won ñu dal di koy jele ci ashad ñom ñu netali jele ci ashad ibn zurar mais nak mursal la ndax waxon nañ la ne biñuy gis tarjuma sayna ashad ke ne ashad ibn zurar yonentu bi alayhi salatu wassalam bi ñuy madina ci at mom ndeuk mi fofu fa la gañ te sayyidina mus'ab radiyallahu anhu comme ni koy gisse momit gañu na avant yonentu bi alayhi salatu wassalam bi jenn adina kon moy ne ñaari serinu imam ibn ishaq yi même bouré ay talibé sahaba lañ moy fekka wuñu keul fekka wul mus'ab fekka wul ashab ndax ñom ñaar ni biñu genn adina yonentou ba ray sahaba mu ngi dund motax mursalun hasan la wala moy mursal la bo xamné wala bu sahih la sax bu yir mursalun sahih nako nonu imam ibn ishaq kon lool la lolu moy li jëm ci walu hadith bi kon imam mus'ab ibn umair radiyallahu ta'ala anhu mom non la fa nekki won ba ni nga xamantene ni fa la bamuy joge madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam fala ñepp danaka amul benn keur ludul ne duggu nañu ci l'islam mom sayyidina mus'ab ginnaw gi ci la comme l'imam ibn saq wax ci la delu ci yonnentima alayhi salatu wassalam dal di koy andil nouvelle bo neex bobu yonnentima alayhi salatu wassalam dal di ci contane fek mu ngi won makkatul mukarrama mu dal di ci contane ci mission bobu nga dox la dox motax ba madinatul munawwara ba adine tukki fufa ni dulle mbamu wor fa mbamu def fa lu bax day delu ci compte sayyidina mus'ab bi ndax moy ki nga xamne mo fa dougal leeru l'islam allahu akbar te kat bi wi dem nonu 17 ans la amone wala touti la ko wessu won jeune 17 ans 17 ans avenir l'islam yaronte bi alayhi salatu wasalam bi yafri mu dal dikoy tek ci ay mbaga kon legui nak ak lañuy togué nan xalé nga xalé jeune la bal ma dox sama ndaw wala jeune la l'islam bi soxla guñ la buñu gisé sax jeune muy gor gor lu jaaxal nit ñi jeune bu am xam xam 17 ans commencé am xam xam bu leer gaay dañ nan mé ki taw té fu jabo ni ki fu jogi alors que lool c'était banal banal nit ñi 6 ans lañ doon am nek fooré 17 ans ngay ubbé mais xolal histoire ñom imam muna maliki imam ash-shafi'i rahimahullah bi mi dem ci imam malik di jangi mu di fa jangi fekk na téréem bi mu gina ki muy mu waxta dako mokal aksi dako mokal doora aksi lo moy lan mu ron tay dañ nan étudiant bi wala élève bi bamuy dem di jangi dafa mokal programme bi doora ñew waxo tayay ma ko fa yobbu won gone ko taw mu fekk imam shafi'i mokal mu waxta mu ñew tan ko ci imam malik rahimahullah mu ne ko gisna gone gisna ci yow leer bo xamne fexel bu ko fay ak

lo xamne boko xecce yere bi solom bop bi di feñ boko xecce ci tanki bop bi feñ boko xecce ci bop bi tanki feñ non la genné adina mom sayidina musab radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdaws maskanahu wa mathwah wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين